الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الله دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج پوها او په دې د عمل کولو توفیق ورسیږي. زموږ او تاسو او د تمام انسانیت او د پیریانو چرا دوار مخلف مخلوق ہے زمون استاد کامیابی او سعادت دا الله د دین پر ذکرہ او په عمل کې ده. دین څومره مشکلات او تکالیف چې موږ او تاسو ته مخه ترازی نو دا زمون د ګناهونو د بد او اعمالو وجدا او کومه او تاسو غواړو چې دا مسائل زمونږ د کور نه د کلی نه د دې ملک او دنیا نه د کور ته شي نو بغیر د صحیح توبې نه زمونږ او تاسو مشکلات او تکالیف لري کیږي نه د الٰه العالمین سره چې کوم نعمتونه دي د دنیا او د اخرت دا غي د حصول او د حاصلولو پلو پټولو کې لوی طریقه صدا پخپل ګناهونو جرمونو ختمانه کېدل او د خپل رب کریم روان دي صحیح توبه استل دی مناسبت فرماد قرآن شریف سی حساو دا نبی علیہ السلام یو حدیث مبارکت تا سنوان لیو رسول اول آیات مبارکت چه ماولستو دادا تلسن پارید سورہ نور آیات مبارکت دے الٰہی العالمین مونږ ټول توي وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون ویتوبو باسی الله تطول هون په اتفاق اے ایمان والو توي توبو باسی او چې کله تاسو ټول په شریک توبه وستا نو رب کریم دوا دی پتور وئی لعلکم تفلحون زمون دا عالمان وئی لعلہ دا اللہ دا جانبن دا عجوب و فرضیت دا پارئی خام خام کامیاب شئی او دا سینی دی ویری جی کم جائے کہ بکامیاب شئی زمون دا عالمان وی کلام مفعول دی او خبری چې حذف شي نو عموم ته اشاره وی دنیا کې به کامیاب شي زم کدن قبر کې به کامیاب شي د حشر په میدان کې به کامیاب شي زمون د ټول کامیابی راز دا په صحیح توبه کې پټ پروت دی زم آیات مبارکہ ماده سوره تحریم اتوشنه پاره ولستو رب کریم وای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو توبو الی الله توبه نصوحا طول اللہ توبه واسی خود ټوکو د دوکي او د دروغ توبه نا توبه النصوحه د اخلاص توبه الله دې موږ ټول ته د سید اخلاص د توبه توفیق راکړي یک دې اخلاص توبه موږ ټول په شریک وستا نو یقینو ساتای چې دې ټول غمونو پریشانونو بس شو خلاص شو په معاشره کې دی او تند دو کسانو د سچن کسانو په توبې غره د امت ټول کار نسوي کله یو کس په توبې د امت ډېر کار کې دی او د دې نور امت توبې ته ضرورت نه وي نو پس انبیاء علیہ السلام چې کله په امتونو کې موجود وو نو دا غیغه توبه بس ډیره وه خو زما عزتمند ټول به په شریکه توبه وباسو دویم بداوی چې په دې توبو کې به ټکی نه کو ځکه الٰه العالمین هغه ذات ته چې هغه زموږ د ظاهر او باطن او د زړه د پټو خبرو نه خبردار دی دیو جن صحیح توبہ ستوئی او پتوبی گورٹول مشکلات اللہ رب کریم سانوی لد توبی صحیح توبی دری شرطو نری خدا سواو رئی چیزن چا لوام جسمی ہوئی چیورو لے شئی لاؤ دی مددان پر رپا سوئی لاؤ دور وقت میں شئی بھائی سیتا سو جاؤ دی شریئے واو مرے لے زدری شرطون وام خوشی چال وام اوائی نجاغی یاد کری د صحیح توبه د پارا زما عزت مندو دری شرطون ای اول بدا تسلیمو چه ممتون مختورن او مجرمان او گنحگاریو دیکی بشک نکو لگا باز عوام دونیو مستاز محترمو ناغوی باز عوام ویرازا بولدی منبلا کشنگنی دیر گنحگاریو نو یو بدخل مجرم والی بارا کے شک نکو لیکی شک نشتا چه من مختورنیو او منگ دا اللہ سور سور عوامر زائی کری د الہ العالمین سور سور نواحیدی چه بنده دا سی بلنکه او منگ آغا کھو یو خوب دا طول اقرار کو چه من مجرمانی اکی او سر اقرار نکه انو توبه با دسنو باسی تا دا چا قرض منینا نور بے که کم زینا اول خوب دا منی او چه دیک شخص پا ما حق شتا نو دا حق دا تسلیم نفس بدا غیدا دا کونو دا پارت فکر من کی نو دا توبی دری شرطو لے اکو سمتا سودی چالیات نشن نو معلوم انا دا جنم توبی لا سرنے لا سم نرے یو شرط زمائی ذتمند دارے زمون دے عالمانو لکلی ای یقلع عن المعصیہ چه کم گناہ کے نواب فی الحال پریزے کم گناہ چه کے کنا ناغین اب فی الحال بالکل بند شی اے گناہ صد رچا غیبت کے رچا چغلی کے رچا پٹے دینی ولے رچا حق دی کابو کڑے نو توبہ چو باسی رنبے خوب دینا منشی جزو پٹی ورکولو لتیارے او زدی پیسو ورکولو تتیارے دائیو شرط در لگا چکر فی الحال دغ گناہ پر خودل او دین ایم دم علا فیلها دا مخی چی دی سکری پا دی بزرک اختیمانا کی بیزا ما سکو دور عمر پر گورا پر دی حق و خور ادور عمر ما غیبتونا و چغلیو کا او دا بل حیاء می واغستا او دا بل بیزتی میو کا دو خبر ایسی بھائی ادرے مدار ان یعظم اللہ یعود الیہا ابداً پزړه کې بدا قصتو کې چې زب همیشه دې ګنا ته تر مرګ نږدې کېږم نا دا درې شرطونه چې وینو الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم دې ته توبه وای کدي کې یو کمی کرا اځمو دا عوام ځنی وختو دې سره وګونه راکاږي چې ټول رزش په وګونه راخته ټول رزش په لګیا دې چې زما دې توبې کوچ دې دریو شرطونو کې یو کمی نو دا الله په نزدا توبه نه دا چا ته یاد سنوي تبه لاس بسو ګجر کی ماشاءالله زی بیا وا خیر دې او کبیا هم نظر زی نو دا معلومه ده چې موږ توبه نه وپس آیا ځل یو شریر علوی دا زکات څومره ده نو ما ورته دا چې چا سره مانی یو د نصاب هاوندی او کال پیږي چې نو دې به سمې خبر ورته ورکړي ویدا خدایر لکشه الله مونږ غواړي ما ورته معلومه ده شو چې تاسو ته روزه زکات پته نه شي تاسو ورکړې نه کوم ځای نه چې توبه سره پیژنې نو څنګه توبه وېستا او ځکه پیژنو نه تر اوسه ما چې دا کمایات وي زموږ په پښتنو کې اوس مشهور ده د دې نسوهان سره جوړ کړو وای زما دې د نسوها غو دې توبه نسوها مو سره نه دا تفسیر کې چاټړې دا دروغ دي غلط ته نو نسوحان باز عوام و پختانو سڑے جوڑ رہے نو دو تو سی توبی دری شرط ندی چی اللہ ورط توبہ ورد او اللہ پی دو کامیابی وعدہ کرے جا گو رہی بھائی کم گناہ چکے فی الحال داغے نبندے دل دویم داغے چی سنگڑی پاغے پزڑک اختیمان رکھے دل او درین داوے چه دا اللہ سر وعدکوم چه دیا بدا سبکو یاد کرے او ساتھے صحیح توبہ کا عذاب رازون کی خوشی چاہ ویستن دباز خلق دا سو وقتیم توبہ قبول شئے اللہ دا توبی فزری مسائل درے کئے قرآن شریف کی سورہ یونس کی رازی د یونس علیہ السلام د قوم توبه قبول شوه نو د سلف صالحین په دې قولو لري چې دا د عام قانون مطابق و کنه د دې خصوصیت نو بعض علما وی دی د عذاب نو لیدل خدا غي سپنه خو نه خانو پوښیو نو دې وخت کې توبه د ارشا قبلی اباز علما وی دا د قوم خصوصیت ته عذاب یو لید شراروان دی نو دا عذاب د لیدو په وخت کې بیا د شاتوبي نه قبليږي خدا د دې امت خصوصیت ته یونس علی السلام قوم تا تمام عمر د الله دعوت او دین او توحید او ایمان پیش کړ ځکه انبیاء علی السلام دنیا والو ته دوه خبرې راړي یو د الله وحدانیت چې بندگی عبادت و یو د الله کوي اساس و نفع نقصان عزت ذلت مرد جوان ورقول دیرون کمول دا دیشا پلاس کی دا دیو رب کریم پلاس او دا انبیاء علیہ السلام دویم دعوت داو چلا خلق پل رسم و رواج و طریقی پریزی او دا وقت دا نبی دا طریقو پس رواج شی یونس علیہ السلام دا عمر پورا ہی صد قوم سر صرف کا خوائی نمانلا نو بس خفشوی سباب بتا سو عذاب رازی پا دی قوم کی جو خیار خلق دی دا دول قوم دا نجات ذریعہ جوڑش و یسو مشران او خیارانو ناغی دی قوم تاوی الانبیاء علیہم السلام طریقہ دادا چکلا قوم تا عذاب واوری دوی تیزی او هغه قوم کې پاتې کیږي نه او دا در لپته نه جوړولي شي هر الله پر دې کار الله دې موږ او تاسو له دزړستر دی راکی نبی کې موجود وي د نبی وجود دومره با برکت لري چې عذاب د الله ناراضي کدا ټول کافر غواړي کنه عذاب دې راځي خو چې نبی موجود وي عذاب ناراضي نو الله چې عذاب را لګول خپل پیغمبر لوي ته لګا په لشا اې د مکی مشرکان او داسه عذاب غوښتو زمو مفسرین لري د بیت الله د غلاف دلان دي سر ور کړه د بیت الله د غلاف دلان دي څه کړه سر ور کړه دا یو مسله د دې چې د زمان او د مکان په اعتبار په دواګانو کې فرق وي اے اسره پښمنی کی دعا کوي او څوک درځي کوي دوارو کې فرق څه نشته پښمنی واله جدا دعا دا او درځي جدا دعا دا یو سره مقام ابراهیم او د حجر اسود یا په صفا مروه ولاړ دی او یو سره دلته ولاړ دی دوارو مقامات دعاګانو کې فرق دعاګانو کې سری زمای عزت مندو د زمان او د مکان په اعتبار شي دا په دعاګانو کې فرق دی د دعا لپاره تاسو توجه کوئ بای سمي وي ها بای کومه خبره شروع وه دا یو مثلا نماز ذکر کړی وای جوړیدل کې غافل نه نو دا اوریدل کې نه بشته خبره هېږي تاسو په تسو دی سمي کافر وګړه د غلاف دلان دي سر ور کړي او دعا کوي واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم کفار د کعبه د غلاف دلان دي سر ور کړي او غلافونه نیولي لاسونه پور تکړي وای اے زمونږ ربا کدا قران او پیغمبر په حق وي او موږ بیا عداوت او دشمنی او مخالفت کو نو په موږ کاني روره اوئتنا بعذاب الیم یا یو بل د درناک سزا مونترا کی دی تا وی د زد او د ناد او د عداوت انتها پکار خداو کدا پیغمبر په حقی نو مونته د هدایت توفیق را کی چې مونږه عمر ناغی دمر زد و انعات پا مخکڑی وی ربک دا پیغمبر پا حقوی دا قرآن پا حقوی فا امتر علینا حجارتا من السما پا منکاری روورے اویتنا بعذاب علیم یا منتبل یو دردناک سزارا کی ور دمر نازک زه کی خیره کیزا الله د بارنه جواب راځي و ما کان الله معذبهم وانت فيهم اله الالمین و حبیبا کفار د کعبه د خلاف د الله سرور کړه او عذاب غاری خدا عذاب سندرا ولم تاس موجود یی حبیب اتھا مکہ کی موجود از عذاب سنگر آوئی دا نبی وجود دا عذاب درات لون مانعوی اے زما حبیب آز عذاب سنگر آولم تاس موجود یئی یو خبر اشوا ادویم خبرا وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون الله ایزا عذاب نرالی گمدا کافر بخن غواڑی لب سوچ پکار دے توجہ ملکو دے اے کافر دے مشرک دے دا اللہ دشمن دے خوچ تواب بے قولوی بے غفرانک اللہ منگتا بخن اوکے ند کافر پہ استغفار او توبی قبر و خیرت نجوڑی گی زکد کفر سرائیس یو عمل پا قبر خیرت کی نیک عمل فیدن ورکی او مسل دادا که کافرم توبہ و استغفار وی نو دنیا کی عذاب نرازی دنیا کی عذاب نرازی نو خیار قوم دو یونس علیہ السلام پا قوم کی ویتا سوکر اکدا پیغمبر ننش پا پکور کی فاتشو تا یونس علیہ السلام خدا بیاد اللہ پیغمبر ندے دروغ ویو کشریوتے انو غم بکو یا ذکر اللہ قانون دے چی عذاب بے پی قوم را لے گلو حضرت لوت علیہ السلام تیوی بس دا قوم نور پر زمنا تدا خپل مرگری بی سار وقتی اوباسا ولا يلتفت منكم احد ايش صبر ودا شون غوري واپس الله وی جړی را شکم ان اله الالمین فرمای د وی جړی ب صبر او شکم ان موعدهم الصبح بس سبب فدی عذاب راځي ګورو دوی ته سلام چې موجود دی عذاب نراځي موسیٰ علیہ السلام قوم چکل اللہ لے ہوئی چھے اللہ دے کو سمیگینا نو الہ الالمین ورطوی فاسر بی عبادی زمانہ بندگان بنندش پی پسیسہ کے بوزے نو چاہی پی بار کنو عذاب پیرا ہے نو یونس علیہ السلام قوم کی اخیار مشرانو ویو گرئی چوکتن یونس علیہ السلام کور خالی کرو او پیغمبر قوم ته ویلی عذاب راځي او ته نامشران ولوي سغب کوي بدای داسه توبه وکړه چې الله کمه توبه ته توبه وایي زموږ د مفسرینو لیکلي تاریخی واقعات وي پردو حقونه واپس کړ کچا پخپن کوټه جوړ کړې و کمره او پای کې پردې کان لګولې نو د تاوان فزه تاوان ورنکو کوټه ولګول ولړولا او د ویخ نه کان رويستو اخانې مالک دور ګجراستا کان یو مالک کی له پوری دې ته صحیح توبه وای راغله عذاب الله واپس راغله عذاب الله سکو الله واپس زکه داسې توبه ویستا چې پردي حقونه حقداران او تورک همشران ورثوي وی دا زنانا او ټول بار روزه یدا بچی که دی میند و نجودا که نو بچی که مور نجودا شی غال تا جڑل او دا مور زدن تا درده که نو پسی تو بی راغل عذاب اللہ رب العزت سکو اغا اللہ واپس کو دا بگورا یقین ساتھ رئی چه دا سه حد تا یو بند نشی رسی دے چې بس اوس دې داغه توبه قبليږي نا الله دا هر چا توبه قبلي زموږ استاد سنن دا ټول امت تسلیمي چې ټول دنیا کې اور بلله امت مسلمه په لوی پریشانو سره ده خو ګره دې وختوم را فرق نه راځي بعض علاقې ډېرې په تکلیف دي کنا کلا والا کو لم تراش نو ول وای ایمان سره وای څه تبدیلی ګوري عذابونه دي خو تبدیلی نه راځي دا وخت کلونو کې زلزلہ راغلی و ادا سے زلزلہ چې ټول رمضان کې دا ټول صبح جړه کېدا ځکه درځي په پینځه پینځه شپږ شپږ پیری زلزلہ راتلا دیو عالم دې د کراچۍ دوی دیندار شیخ الحدیث دې ناغوې جړه خلکو له وی جانم پدی عام دې دغه کلی وې ما راشد خپل علاقې تماشا وکړه چې دا زلزلہ چې راغلی بازی ګوردا چې کورونه چې بس یو سړی چرته بار راغلی او غفاتې دې خزا او بچي او ټول کورونه تباشه نو یغه جړل هغه چې لاړم نو ټول کې د کوفرو او د کورونو ډېری پراتو وی ډېر خلک مې وکړل چې د خپل کور د ډېری د پاسه ناس ته چې بنگله زری زری شي او ګیره خړلا وګړي په خبره باندې بس مال جڑا را شروا ټول بچی تباشی او یو یو پیسې جمع کړي او بچو ته پور جوړ کړي ا د کور ټوکړي پرتی دی او د راغې د پاسستا نافرمانی کوي دا زموږ حال مصائب ګرا مصائب وکل زموږ د فارا نعمت جوړي وای په کم تکلیف او مصیبت کې چې دو مت توجه الله تشوا دا د درجو پورته کېدو لپاره د دې په ایمان جوړي د دې په کې درجه بلندي او کوم مصیبت راغې خو چې کوم بي ديني د یو سره چې توبه نو باسي دا د الله عذاب دی نن زموږ توجه د الله طرف ته زوای ژوند نه جوړي ورنه یاد ساتي چا ته دومره لوی ظلم کو چې راغې د پاسه ظلم نه هم الله توبه قبلې دا سوره بروج دے دیرشم اپارت یو سورت تے اللہ پاک یو واقعہ ذکر کرے یو ظالم بادشاہ کافر ناغذان تے یو جادوگر او ساحر ساتھلے ہو آغا جادوگر بولے جادو مادو کولو نو کلے جی جادوگر بڑاش ہو نو دے بادشاہ تاوی زی بڑاش ہوئے ہم یو خیار نوجوان راتاو گو را چیز ورطا دا خپل جادو خیم نمان اپس بدی پکاری گی ناغورتی و نوجوان اکتو چی دل خپل جادو خایا ندا نوجوان چی با جادوگر سر جادو دکول لکون پلارا کی او راہب او سی دین دا نصرانیت دا غصر محفوظ ندی باغی سرم که ناس تو حق حق وی او باطل باطل وی نو دراہب اغا صحیح دین پدا اثرو کو او دی ایمان رارو بیاور تا تکلیفو نا ملاوی دل آراہب تے اور از ویر مالا خو تکلیفی جکور تلار شمائی وی نا وقت کرنے اٹھکائی بے او چی جادوگر تا دا جادوز دا کولو دا پارا راشم ناغم اٹھکائی وی نا وقت کرنے دے ناغا استاز ورطوی سوزر بہانہ پیش کوا که کورواله وی ولیدنا وخت کو نو ورتوای چې جادوگر سره یې ثاو او که جادوگر وی ولیدنا وخت کو ورتوی کور کې لګی ثاو پدی طریقې د دین زده کولو یو ځل پلار کس اجدها او دابه پرتوا دغه حدیث د مسلم شریف کې دابتن لفظ راغله دا وضاحت نه لري چې مار دې لړم دې زمره دې سشته خلق داغي دې یری نه تیرې دې نشو نو دوی زبنن در آهب و در ساحر در دین موازنه کو یو کان رواغو سی ربک در آهب در دین بحق ہے که خلق طول پا تکلیف در زداتان ورونو مولا شیف پدی مانی اولا گی مرشی جرا خلق تیر شی کلا اللہ چانه یودا سکارا لی چی در طول انسانیت هدایت مقصدی مشوری ای پا خلقو کی بعد چی کانی گزارو کو اغشیف اولا گی دو مرشی خلق کون تیر شل خو خلق یو بل ته وی چې د سره خو ساجیب دم بس خلق ور کرامت وږي شو د سوق چې براتل چا به دومره پیسې بدر کم کدا کار نوشي دا ورې پیسې می سینار سوق ایمان راړی زب مالک نغوان او دا بیماری به مخکای د بادشاہ وزیر او ام په دې دواړو ستر ګړول دو الله په هر څه قادر دی الله سره ناغه وزیر ته چاوي چې دمګره پیدا شي ناغزان سرډیر پیسې او اسباب راړ دي نو جوان مؤمن ته وې دا ټول ستاسو خو شفا دی راکا ما ورته وې شفا خو زنه شو ورکوړې د شفا خاون څوک دی ډاکټر دوايي ورکای پتا باندې یو دیندار سره دم چي خو دم او دوايي خو کول نشي کول خو کول والا څوک دی کدی دم کې اثر واچول خو خبش دی دوايي کې اثر واچول خو خبش او کوای نه شولو ندایو جایز اسبابو تا د سنت د وجه نه چې دوايي او دم کوم ثواب په در نه ملاو شو خو باقی پدې کې څه چې الله اثر نی چولې نو دوايي او دم بذاتی ہی مؤثر حقیقی نه ده ناغور تیزی ایمان راڑم بس دا اللہ تعالی سپور تکر او دا غستر گی اللہ خیلی ساری بادشاہ سر پا نور کلی خوب پڑھن دوستر کو ناسو پا خوستر کو ناسی اور توی دا ستا دا اڑن دیستر گی چا خیلی اور نوی دا می رب خیلی کی دا دا مشغی کرسی دیر ناکارا کتا زه زو خپل خبره ده چې دوا کوي جلا موږ ته ساتي دغه ته خبره ده اگر چې نن خود خلک یو بل وایي تا کورسي سره ګډوډای نا ورته وي لستا زمانه بغیر رب شتا بادشاہ او ورته دا لا سوي زما او ستا رب الله دې کنه بس ویروي دي سره روجو والو تقول و اغهلو نو ور سره راهبم روجو او ور سره هغه نو جوان بولی وو نو جوانی بولی وو د دې دین د پاره غره په خوانو متونم هر څه قربان کړی او چا که د دې دین د پاره مال جان ور څه قربان کړ دا کامیابی ده که ناکامی ده او کچا ته څه قربان نکل کړه او دین قربان کو نو دا د دوارو جهان تباهی ده ددا وزیر مرو غختو او هغه راهب مرو غختو بادشاہ ورته وای د دین نو واپس کیږي او که دو ټکړې وکم نو اری والے رو او تو خته را اری روړې وا آتا اوس یو ری حدیثو چې په خوانی به ارتل خو دین نو ورې دی نو یو نه پک پرای باندې راکی خو ایمان نه اورې که دو ټکړې وکو ورا دو ټکړې نو کای خو ایمان نه داو دا دا امت حالو چې دی امت توی تا تی گوره بہتره دا بہتری تا چه پده نا چه تخپل هر سد دن نلوه او دن خرابه نو یو ام دو ٹکڑه کو پاره ریبل ریبل یو پل یو ٹکڑه وی دبل پل بل پل خود ایمان نبن نشو دی ایمان نبن نشو او دا گوره یادو ساته دا ایمان کل دی زلط ورن دوزی یا کړی دا سره ټوکړی ټوکړی پکړ دا هغه به ټوکړه بدل لا اله الا الله چغوې دا ایمان کله دې ضرورت ورننه اوسي عمر رضی الله عنه صحابه کې اولي صحابي دي جلیل القدر او دا اعزاز هم د ته حاصل لې کتا سره کوی چې په مسلمانانو په دې امت کې د ټول نمخ کې شهیدان سوق دي نو د حضرت عمر رضی الله عنه والدین دي حضرت سمیہ او یاسر رضی اللہ تعالی عنہما په اسلام کې له بلې شهیدان سری د حضرت عامر والدین دي عامر رضی اللہ عنہ والدین یې د مخ کې شهیدان کله دیونیو رسول نبی رسول سلام ترای وی حضرت عمار هو کافر او سره دای خبره ومنلې الله حبیب وې کلا دا سکله کې دی شي عمار د سر نراوال تر خو پوری دی ایمان نه ډکشه ایمان دا عمار پړو کو وینې چې د ورشه دې کې عمار رضی الله عنه راغی چې د لرا سره به سعادت ته هغه جاړي او سید العالمین ورته اوخ کې چکای ها حضرت عمر رضی اللہ عنہ جړل او چا ورته وخت کې چکولې یو قربان ته خو کافیرو نیولې اته راغې پرې نو هم چې ما په خلیص خبرې وکې وې زړه دې څنګه وې نورم په یبات کړو یک دیو دې بیا ورسره دا خبرې او باندې ایمان چې کله دې زړه ته ورنوزي دا څه خبره ده چې اوسړی به بزور وکي ا دې بده وطن نو شړی دې به ټوکړي ټوکړي کینا ایمان بیا د زړه نه روزي زمایز الله دې ایمان زموږ استاد سو کی دې زړه نو ته دې ورته نکي ددا کسان دواړه ټوکړي شو خو ایمان نو واپس شو اخر کې دا نوجوان رو دی وو نو فوج ور سره کوې دې د غر سر توفی جوای او کنی ایمان نو واپس کی خو ها او کنو واپس کی نو ته د غر مې رو ورسوي اے الله والا الله والا اولیاء همیشه په مشکلاتو کې چاله توجه کوي موږ تاسو به غمونو کې چا طرف ته متوجه کی دا د جلسو جلسونو د روډونو د بندول او د نارو او د بل د مرد آباد خبرې نه دي په مصائبو کې به چاله متوجه کی دا الله والا الله له متوجه او دا قران ویلي دا انبیاء علیہ السلام دای د صحیح تابعدار او مشکلات او کیسه طریقې الله له متوجه کېدل موسی علیہ السلام چې کله فرعون وی قتلو مې ناغتل تنها د مصر نووتو ثنه تنها د مصر نوور تلاره معلومه نه لیکن توجه ال الله دا وی عسى ربي ان يهديني سواء السبيل زرد چې الله وما تسلار سمکی یا چی بی بی چې د فرعون بی بی وا او هغه د موسی علیه السلام باندې ایمان وروړو فرعون نیولې وا او د فرعون توي ذل اوتاد رسول او تادیو تفسیر دا دے دا سے ظالمو چی مظلوم بے رونیو نو پزمک بے واتولو یو میخ بے ولپا یو خپٹکوالو بل پدی بل اخفاو بل پدی بل لاس لکمو گے جی ٹکوے میخ با دخپی نگیر شا پی رووتو باسی بی بی سرے دا معاملہ کنے وا او سور عمر تکلیف ناغا اللہ تتوجہ کئے وی زمارا با دی فرعون دا ظلم با ترکم پوری وی او زمارا پا دی لاسو خوکی دا بی خونا با ترکم تکوالی تی رب دیبنی بی عندک بیتن فی الجنہ و نجلی من فرعون و عملیه و نجلی من القوم الظالمین زما رب مات د فرعون او د دې ظلم نه نجات راکې بس الله د مظلومانو فریاد او کله چې زړه یې خلی تر ورسیږي بس دعا قبل دو ټیم دې ام یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم الله قليلا ما تذكرون کل شتول لار بندشی نا غیو دروازه بندې دواله ندغه الٰه العالمین فریاد اوریدو او دا لا ژوندې وش جنت ورته خیلو هغه پکې گئی مقصد قران او دی ایمان دلان نه مجون تیر کو او د دې دنیا د فتنو نه مزان بچ کو نو کم مومن جو فات کی الله اور سمخ کی جنت ہے دا ود روح و تو نہ مخ کی گورے ہو کشر اللہ سر مسیتا نکتور شو یو دا مومن چې کله وفات کی نو دے خفای بچی پریزی رشتہ دار پریزی خپل کور پریزی نو اللہ دے ملائکو تو وئی چې لار شی زما دے بندہ ته دے او د جنت نظاره و ہے چرا دې دنیا کور او بچي او خزت هیر شي نو ملائکه ته الله او الار شي زما د بندن روح هلې وا ابشرو بالجنه التي كنتم توعدون وی زیر واخلی پا جنتا چتاو سر واد کونشی نو درو ہوتو نمخ دے او نظر گوری وی دار جنت تے دیغ بی بیانو تو گوری حورو تو گوری غلمانو تو گوری بس عرص حیر شو چکل اللہ ملاوی گی سڑے پا بچو پا دنیا او پا دے سکے ندا مومن اللہ تا متوجی شو غر پاس والار دے وی اللہم اکفینیہم بما شئتا ادا گر عجیب دعا دا کل ظالم دے پا اس طریقہ نپریزی ندا دعا بگر لے آگئی اللہم اکفینیہم بما شئتا وی الہ الالمین فوج را سرکڑے دیمان دو وجنم ظالم قتلے تدیت زماد طرفنا کافی شی سنگا چی دیکھو خیتا سرار کسما اسباب شتا او نا اسباب لمحتاج اللہم اکفینیہم بما شئتا وزیفہ ودر لے آگئی اللہم اکفینیہم بما شئتا حضرم دائیو مولانا سیبنا تیدو تجربہ روزلی وی چې دا درې سو پیری د شانه تنگ یو دی بس الله دې دې پیغام کی خو په شر دې چې ته حقیقت کې مظلوم یې اللهم اکفنیه بما شئت بس دخلین دارا و تر الله سره تعلق جوړو کړ غر ټول په خوځې دو شو ادا غفوج ترون جوړې ټول الله ختم کړ دې راغه بیا بادشاہ ته مخې نو درې بیا بادشاہ وقت فوج ور سره کو دې سمندر تبوځي او دې کشته یو جهاز کې کې نه وای چې کله د سمندر منست ور رسیږي نو کدي مان او دین واپس کیږي خو خدر اي ولي ورنه ارتاوي کوي د سمندر مزل چور سه دو مدا اولیاء او د جړاو د فریاد دې کم ته اے مشکلاتو کې بچانه ځای دار الله بند په سمندر کې وي اللهم اكفنيهم بما شئت الله د دې د شر نه مالک کافی شي په کوم طریقه چې خو خوي نو کشته ټول پر پیدو شو دا ټول تدا سي وذړو لقد لاس نه سړېږي سي او دریاب له غرزه اده واپس راغی بادشاہ نو یې باندې شو غږی زه چې در له طریقه او خیم نبیا می وجل شي ادي دغه زمو د علماء قبرونه دی الله د نور نه لګي وای چې او شړي تدا پته وی چې زما په دې مرګ دی ټول دنیا او دې کلیه ولاکه او ملک خیر رسي نو کله مړ شو مړ نه دی دی بادشاہ ته وای ما قتلول نه شي چې ما درته طریقه نه خولې نو الوب می قتلول شي د بادشاہ خود د مخله کول په کاروبار بادشاہ وای کنه چې دا ټړې کلرې شنو بس زما بار سره سم شي او دا غيو په لری کې دو کې دا غ ارش سبا شي کله دی وای دا سره را رکاوټ ده نا ورته وای دا سی وو کې دا ټول قوم برا جمع کی بیا به زما د دین دوالی دي چې بدا غش کې او ما په دې ولي خدا سے بره بسم الله و رب الغلام پنوم د الله دا غشولم کم الله چې د دې نوجوان رب دې بس بادشاہ خلق راجم کل ټول رعیت راجم شټول خلق په تماشه دي غشه پلیند کی کوي بسم الله و رب الغلام دا الله حبيب فرمایي دا نوجوان په دې زو لګي دو مسنا سکی وین روانه شو د شهادت ملاو شو او ټول خلقو وی آمنا برب الغلام زمون پاغ رب ایمان دے شکم د دې نوجوان رب دے ټول خلقو اسلام قبول کو دا واقعیا درته غره دی پوری ذکر کوم چې الله د هر چا توبه قبول دی بادشاہ تا فوجونه امناسی وزیران امناسی ورتوی ته چې سنه یری دی غکار در سروش تا خدا د ودرې د دیو جن اوجل چې مسلمانان ختمه او د دریو په وسه شو اې دا دین غره شو فوجونو ختمولې شي دا دین دا که یو مرته الله وسل پیدا کړي د دې دین محافظ څوک دی نو بادشاہ پریشان اوس بس کو نو غلط مشورو والا بادشاہ سرناسی مشوره او کج بس دو اور خندقونه او کنی لوی لوی نیرونه او خندقونه جوړ کړ ا بادشاہ خو بادشاہی اسباب لرګی را جمع کړ وی بس تاسو چې مؤمنان دیدا و پدې کې سوځو نو نمبر په نمبر خلق راتل او هر سړی زنانا نارینه نه ته پوس کول چې ایمان پریزی کدی اور تا ورزی یو پکې ورنی چې ایمان پریزی نو اور می قبول دی خو ایمان نه پریزی ما تاسو ته وی دا ایمان چې کله زړه ورکوشي اور څه دی تخته دار څه دی مرغ څه دی بیا پدی پروا دی نټول بس اور ته ورغورځول خو یو واپس نشو حدیث کې راغلی یو زنانا رااله او معشوم بچی خاریدون کې پاغه جکره ور ظلم دی دی اسمان او زمکه څومره ظالمان کتل ناغه بچی چې دغه دې مداوا او سور ته ورغورځو اته زنانا دا وایي کی ایمان پرېږه خو نه ورغورځو د دې د څوک کولو ناغه بچی ورته د اور نه आवाज ورکوي مور را دانګه چې په حق سوچ نه سکے سوچ خو خلق پاغه شي کی کوي چې دې کې ومه ګټه ای کدي کې ومه نقصان دی دې کې ومه فائدہ وی چې ایمان دی او ګټه دې د سوچونه مخ ورا دانګه داغه ورزاب کوي ګوره د دې خلق مبارک رسول الله وای وای کم خلق چې زما دا مؤمنان بندگان په تکلیف کې واچي اټول ایمان د وجه نه وجه وای کبیا توبه او باسه د توبه مقبلو دا الله کرم او سبحانه رسل دی سورہ بروج کی وای ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کم خلق چ مومنان سڑی او مومنان زنان په تکلیف کې واچولی او د دې نفس تو بو باسی الله او عزتو به قبولولو لتیار حسن بصری رحمت الله علی یولو عالم تیر شوه ادام لگ زکی جی دا تاسو بچی و پسمانی لیلی عالمان کی دی ندابا گره خدمت کوئی دا اللہ دا قور دا مدرسی دا دی اللہ والو عالمان و طالبان تسوک داوئی چه زمان بچی دی خکولی خکولی عالمان جور شی ندا اللہ والو عالمان و حافظان و خدمت بکوئی فیزار بکر زوئی حسن بسی رحمت اللہ علی تا دمرا لوئی دم دا دیو جن ملاو لے چې د دوی مور د نبی علیہ السلام په کور کې خدمت وکول خاص کر د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها تر الله د حبیب په بیبیانو کې لو نشان ټولې بیبیانې لوی شاعت وایي په تاریخ دام ذکر کړی چې ټول امهات المؤمنین کې آخر کې څوک وفات شو ام سلمہ رضی الله عنها ندده مور بده ام سلمہ رضی اللہ عنہ پکور کی جاروہ لوخی بیوی زد حسن بصری رحم اللہ خواردون کے معشوم ده مور پغے گا کی نو عام مشاہدہ دا که مور خدمت کئی نو عام معشوم برسوک کلا رائی دے ام سلمہ پجولے کی لو بولے رائی کلا معشوم نکلا رائی گی نو پردائی زنانے مخواتا واشئی حسن بصری ام سلمہ خواتا چھولے اگا جولے کی دل بول برکات کی چه ده حسن نه حسن جوړ شو ده حسن بصری مولا د دې سوره بروج په تفسیر کې وایي وای خلقو قد خپل رب رحم او کرم ګورئ چې تاسو د سمره مهربان ذات بندگانې تاسو خالق او مالک سمره مهربان وي وای انظروا الی هذا الکرم والجود خلق دی کرم او سخات او ګورئ قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره وی خلق الله سخا او کرم تو ګورئ دا الله دوستان وجلی او الله توبه ترا بلی شراشه ایک توبه او واسه زخ کل اولیاء او قتلوا در تماف کو ما زما عزت مند کو مونږ او تاسو وایو چې زموږ مسلې د ټولې حل شي په سبا حل کی فجلس جلسو پر اور بندولو فنار بازی په مردا باد نا ار شړې به صحیح توبه او بس وګوره صحیح توبه ته زموږ کار جوړ نه او کله چې جوړی لاس نشته کوي به زموږ صحیح توبه او بس او بھائی الله دې ما ته او ټول تر سيته به توفيق راکړي. واسنه چې داسې نیوي تبلیغ والے او کلی للا نو خفر را روان د سوپر سره ملا او شیو لتا سودا چې خفر را روان به مونږ د دې کلی او د الله والا د دې کلی والا او د الله په منځ کې روغ او صلح کولا نو ی الله روغ ل تیار خو دې کلی والا وی چې مونږ لا کار جوړ نه دی مونږ تاسو سره معقول والا معقول ل تیار دی او مونږ پر دې حق ته پری مونږ توبه نو باسو قسم دې زمونږ استاد او په توبه استو کې وخت لګي د مالک او خالق په معقولو کې هیڅ قسم وخت نه لګي خو صحیح توبه صحیح توبه شرطونه مې دا وې درته یو ځل یاد کو الله دې مونږ ټول ته د صحیح توبه توفیق ورکړي په صحیح توبه به د عمل سميږي کور به سميږي تاسو سمخ کې واقعات یې ورو د نبی دې سلام ترو حضرت عباس رضی الله عنه حضرت عباس رضی اللہ عنہ اثر په منزلی د پلاری حدیث پاک کې راغلی العم بمنزلۃ الاب او د الله د حبیب ورسره ډېر می صحابه به ډېر قدر کول زمون شارحین لیکلی و عباس رضی اللہ عنہ چې پلار بروار او حضرت ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ بسئی کو بجړی و پسورلی سورلی نه بدی عزت د وجنه کوشوت اترغیب و لارو چه حضرت عباس رضی اللہ عنہ بطیر شریفو چه داد سید العالمین ترده او ترخو پا منددی لسی دپلاوی لی عزت احترام بکولو ادا غیزت و جداو و ایجی کلب اس مصیبت او قاعت راغے نو نبی ریح السلاة والسلام بخلق دعا دمخی لکو نو دو عمر رضی اللہ عنہ دور دے باران نکی جا کله ورته لولو خلکو په دور کې قحط او باران راځي زکه کله دې لولو خلکو په دور کې باران او قحط نه بندي نو ما او تعالی باندې څنګه پته لګي چې هغه قحط راغلو نو ختم شوی پسو نو عمر رضی الله عنه او عباس رضی الله عنه تراره دا الله حبيب چې بکلا دنیا کې او باران به بند شو نو مونږ به دعا ته مخې کړ بخاری شریف حدیث دی او نه نه لښتا نو تب رازی او منتب دے استسقا دعا واری نباس رضی اللہ عنہ ایچی مخی لکو ناغگور دا جملے ہوئے وی زمارا با کم مصیبت چی رازی دا گناہنو دو وجل رازی اب پورتکی کی پسا پورتکی کی پسایی تو پی دی وجل نبود علماء وی کلل عوام راشی وی ما تخلانے مشکل لے وزیفر علاو خایا نا وزیفو علا خایا او کله ډاکټر ته سړی وي سر مه خوږي کی ځنې دوايي هغه د ځان اور کوي لکه تعالی سوکرا شي چې بای کوئی کی ګندګي پرې وته سو بو کې او باسن نو ته به چې درې سو یا دو سو یا د شریعت سو حکم دی هغه بولوي خړوندې ورته چې ګندګي را بار کا نو کم عوام چې مشکلات او مخکړی او دای وظیفه غواړي نو د وظیفې نه مخکې صحیح توبه را اګه ته توبه نو باسم خو وظیفه وکو ستا وظیفه با الا اثر کوي چې دل به توبه وباسه عباس رضی الله عنه صحابه اور پس ولاد دی هغه مخله شو وې زما رب کم مصیبت چې راځي د ګناهونو د وجل راځي دا ګور الله ویلي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت للناس رب کریم په خپل کلام او کتاب کې وایي وای کپو چاو کپ دریاب کی سور مصائب او فساد نه وي دا بل شی نه دی زموږ خپل اعمال دي عباس رضی الله عنه وایي زماره وکم مصیبت چې راځي دا د ګناهونو د وجې راځي او پورته کی په صحیح توبه وای مون سرونه چې نیولی ملامت یو د خپل ګناهونو اقرار کو توبه او باشو باران دی من کڑے اللہ باران رو رہے ابے یو عجیب خبرو کا ایزا ماربا مدینہ کی غنیر خلقو خودی زدر لبخل او درولم او دازی اولی او درولم زددی نور و نسلوی سڑے او غٹ سڑے نیم خستا دا پیغمبر نسبت تیرا تردی وی چی دا پیغمبر علیہ السلام تردی ایزا ماربا زیدر تو درولم گیرم اسکی نشوی ما دې تا ګوره ملافت نه شي باران رو بس دعا خورو اللہ باران رو ننم مونگو تاسو نور سو سوچو نکو سوچ دادے ککور کے کم امت دے او کبار دے دا چی سعی توبو باسی نو اللہ بٹھول نظام سم کی او گر جی پل اگر توبہ صرف دخوی پڑھکی چی توبو باسی توبہ سم کی وی دلخت ایمان کیا تھا هر سړی په دې خپل کروخ په ایمان شو خدا چې ایمان نه چې تجار ایمان مې او پر دې حق درا کاو کړه پر دې نه مولانا روح رحمت الله له واقعا ذکر کړي چې تش د زړه په ارادو باندې په سړي د دې غرابت دي مولانا روح رحمت الله له ذکر کړي د عبرت واقع ذکر کړي چې بادشاه دا سي ښکار ته وته په خوا بادشاہ نو ښکار نه کول نو فوج نه دی جدا شو یو خکار پسې منډې والی ډیر تګې شو فوج چې رستو چلته پاتې شو پته نه لګېده نو دی راتللو تګې چې که یو باغ د باغ له وردن نه شو پهغه باغ کې مالی دی دا انارو باغ دی د ورته تګې شوی یو اوبرابانې اوسته او هغه د بوټې یو انار روشو کورو او نه جوړې خو د یو ګیلاس د یو انار نه ګیلاس ډک شو د چوس کولو ډېر مزیدار او د ته ډېر خوند ورکو خو په زړه کې دا خیال راغی چې څومره لوی باغ دی لکه نن د بادشاہ نو کار سي چې پارس ټیکس لګي ورته دا عمر لوی باغ دی مولې پته نشي دا خو وزیر لوام چې ته غوړو خبر نه په دې باغ خو ټیکس لا بول پکار دی لکه د ټیکس پیسې لوکا بیا هغه ته وی کار مې ور نشو او یو انار بل روش کو هغه چې روش کول او نه جوړ کو نو نیم ګیلاس هم تا پرش نه هر دوی دا څه چې له وختي را شو کول او ګیلاس ته ډک شو نا ورته وي دغه انار دیو د دې یو انار دانې نه ګیلاس ډکیږي خو مالو دې ګیلاس چې د بل د بادشاہ په سره کې څه فرق راغلی د بادشاہ په سره کې څه فرق راشي بس ملک روان کو تباہ کړي اغه مالی غریب دانه پیږي چې دا غلي بادشاہ دی خو بادشاہ ورته مخه لري او ورته وایي بس دا دی یو دانه نه خو ګلاس دتیږي خو مالیږي دا د ملک د بادشاہ پر ځای کې جوړ څه چل راغلی نه چل خو د دوسرے کې راغلی د زر زر توبه وستا وې زما دی توبه ما خو یې چې ټیکس پر لګاو ورته خلی سړي دی ویلې رکه توبه اغلوي بیا ورو شو کا چې ډیر ورو شو کولو نه جوړې کو به ګلاس پکو ورته وی دا څنګه چل وی پس دغه بوټه دی او د دې دغه عام عادت ته خو معلومی کی دا چې رب ال د بادشاہ نو سب شه اے کوم روند سم شل بل کو سب شه نن بادشاہ پدې کې دی هغه دې د پار راغله چې لارې دې سوره پوره کیږي چې ما به ملک څومره لوټلې د دې سره به ملک څه سم شي زما عزت مند صحیح توبه پکار دا الله دې بادشاہ تم ته صحیح توبه توفیق ورکي او رعیت مساله به سنیږي په سبا له ته توبه به سنیږي موږ نور خبرې شروع کړې او دا به ګور بادشاہ به وای چې دا عمل قران دې بدمنی دې زما نقصان دې او دا کشران به وای زموږ نقصان دې نو دا الله دې طرف نه با مدد او نصرت راځي الہ الالمین وی ایمان والو توبو الاللہ جمیعا ایوہ المومنون لعلکم تفلحون اللہ دی مو تاسو تولو تا دا سیدو بی توفیق راکی ورن پا سیدو بی ترمیزی شریف تیو حدیث را گلے وی پخانو امتونو کیو دیر بدا ملہ سڑے تو بدا ملہ سورا زیادون خلقو پی جنی جفلانے ظالم دے و بدا ملہ دے ناغه چې پکم شپ مړکیږي او ساری به مړکیږي پشپکی او ماسوتن دا حال بدل شي پشپکی صحیح هوږي ستا زموږ دی بازي شارحین لیکلي چې په خوا امتونو کې داسیو چې صحابه توبه قبول شول هغه په دروازه کې لیکلي ناغه مرشو او په دروازه لیکلي چې الله دې له بخنه کړي ټول خلک حیران شي دا ته حضور ظلمونه کوي و اذا غ وقت پیغمبر ته الله وحی کا ترمذی شریف کی دور تفصیل نظر اغله حدیث راغله دے خدا نور تشریح باز نور شارحین ذکر کړي دا غ وقت پیغمبر ته وحی وشو چې خلکو له پریشان کی گئی ما دا سړے بد عملو خو بیگاش فد مرغ نه لغون دی مخکې د توبه استه او الہ الالمین توبه قبل نه ایک چا سم کھڑی کنا نو اللہ توبہ قبل خو بشر کی دی چی پسشت ہو گئی پسشت کا کسنے او دی توبی گورتا سو دا نور خو ناوخت رازے دا ناوخت یو خدا نتیجہ دے جی دی توبی شرطو نا مزدنہ کن او آسو جی وقتی را گئی اگئی یو اخ ثواب ہوگا تو لو زوان نمخ کسی سو را گئی دا جی سے ماشاءاللہ ٹیم پابندی کے نن گورا دا پینزوش مین کا دا پاسا پدولز بجی زوال کی گی سوک چی دا دی نمخ کی را گئی دا ایف آمن لامد دی یو اخ ثواب ہوگی کلشو یو گورا جتا تو گٹھائی تو کلی جی جی مرد دا گئی نمخ کی را گئی دیکھا اخ پدولا تا دنیم دا اخ کی چا سوک سوک مخی راغلی لا سجد که جرانو رو بوری بای ماشاءاللہ گورا دا مرگرو خو گٹھلو تا سستا سستا چلو کو تا جرانی مگن تا نا وقت را لی نسمو کن یو خو کچا پتی که کار کرے نو اللہ او رسول وی چه کار حرام شو کچا پا دکان نا وقت کرے نو غسی چه خرسری غسری اغا بی برکت دی حرام دی نغشان نکن نا مسئلہ یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا الله حکم دی وګوره یو خنن ټول دا وعده کوي چې موږ به جمعه ته وخت راځو هبې چې وعده یې لاسو شت کوي جمعه ته به وخت راځي ګوره دای ګوره ډېر سم اورېدل دغه ته خبره ده دا پښتانه او خبره کوي دا غافل او دیو شي اته جوړ کې د ودو می خوې سره اړیکه شه اړیکه انا کی سب یا پکې ذکر کوي دا شان دې ګور دی نو یو ثواب وکړو لته څه وکړ قسم دې مو خدا سي غریب خلک دي چې ګډول عمر اول هم سره شه نه او بیا مړم نکي بیا مړم نکي یو څو خیرات کولې شي ادی په لور کوم دیک باندې کو چاله مور کله شیطان نا پسې شوی پزړه کې وسوره سوره خبره راولي اینا عامي ثواب پته دا خبرې ني که یو دیک چاپو کو نا وای یو ور دیک می کو خو خلک وای چې سوبره سخیره ادی یو خیرات دیو کو قسم ته کزړه کې برازي اینا عامي ثواب درځي چې هغه ګوره قبول وي یا قبولیت مقام ترسي زکه دی په لور غوړی تعالی یو سره ستنخا درکې داغه بدله کې بکار کې اکه ماجیګر درلاسه درګي ضرورت تا خلن 100 روپۍ مزدوري او خدا زر والا بشي دي دي د دې زرو مقابله کې سلی انعامي ثواب مقابله کې سشي دي نماد توبې دري شرطونه ذکر کړ او تاسو دا وخت راغلي دي نو پکار خدا دې چې سزا در زده دا وي چې ما نه بیان کړي خو بیا مرونه دی کنا د صحیح توبې درې شرطونه دي ا دې نور لمی چورم به در تاسو کې به ورکه چاله نو ویلو کنو ورځي نو بیا به مودرو د صحیح توبې درې شرطونه دي څو شرطونه دي چې پاغه الله ملاوي دي پاغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ملاوي پاغه دنیا هيسته کیږي پاغه قبر او خیرت لري دي یو شرط دا دي چې کوم ګناهونه منکړي راغی نه په حال باندې دویم چې دا څومره عمر مکړی د دویم شردارې پړه کې بختې مان شو او دریم شردارې چې مالک خالق سره بوادو کوم چې بیا به دا څنګه کوي دې په صحیح توبه وای په صحیح توبه باندې زما عزت مندو اے مونږ وروای چې په دکان په مال دې دي او چې زه ډېر کار کوم نه الله وای چې صحیح توبه دې نيسته نو سبش اللہ ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض دا چا خبر در لکو اے ودخنے کنا زمونگا استاس و رب وئی وئی کدا خلق قرآن و دین تا متوجیشی او دیس ایمان او تقوا اختیار کا او توبے ویستا ویزماد رب واددا لفتحنا علیہم برکات من السما ویدبر نب برکات را کلاو کم او دزمکنا دا اللہ سر کس دی ناغبر دا اللہ پتاب داری بحاسنی دا اللہ پا بغاوتو نا فرمانی اغنشی ملاوی دے او گورا کسوک دا اللہ نا فرمان دے سورت ملاو دی دا گورے زہر دی غیر کې بتاو زار دي چې فلانه سره قدم رب د امان نه ورسې سل فسل دي نګور سل فسل کیږي په دوو خبرو یو برکات دی یو زهر دی زهر او برکاتو کې خلق فرق کول شي کنه قران حکیم کې الله وای و الی استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا دا آیات دو ترجمه مفسرینو کړی الله وای کلا خلق په دین اسلام قران او سنت باندې علم و ملن برابر شل نظما درب و عددا چې دنیا کې بفرا خرزق ورکم او یو دی یاد دامانا دا وَأَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَرِيقِ الدَّلَالَا لَأَسْتَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقَا تَدِي خَلْقُ دِن تَشَاكَا نو استدرا جمع چه خلق ورت زهر و گھنڈیر وئی داغی پس بب ورت عرص ورکم کلب ردا سنکی ذکر دنیا د دید دین د دشمنانو د پاره جنت ته الله وی ولولا یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا ومعارج علیها یزهرون کدا ير نو چې کمزور مؤمن بدین او اسلام او ایمان فریزی نو ما ود کافر چتونا دروازه اندر پاوی د سرو د سپینو زر جوړ کړي وې دا الله سره ارسب ملاوی کی پس الله دې مون ټول تا د صحیح توبه توفیق راکړي اے صحیح توبه دارا چې شکل د الله د حبیب د طریقې مطابق معاملات ګندلی سمې کړي دچا حق دی نیولې او بچول پارا دی ویلے کنو ای بچول مستقبل جوڑو ندامو لپر اشوت مستقبل جوڑے او پسود بجوڑے اپر ادی خلق بمڑکین و جیداد پر دیرے والا دا بچی بلی سبایوں پیسا نخلاس ہے مونگ پسول و ذرگلو کتن چپلار مڑ دے او اغبتو تا مستقبل جوڑو لو علاغیوں پیسا قرض نخلاس ہے دا آغا جیداد دے اغبر دون نیولے او اغور تا سس کڑی دا پلار یو پیسا قرض نخلاص ہے یو دا اللہ دا حبیب پیغام دے چی سوک مرش و قرضدار ہے قرضدار ہے وہ نانی چانے پیسی را غصبی قرضدار ہے نانی چی پردے حق تی دی ہونے او اغا دے خوڑ لے نو ترغیب دسر عذاب نلری کی تزو چی پردے حق خلاص شئے نو دا اللہ بندگانو د بچو مستقبل وګوره په دې جوړي دا په دې جوړي کې چې څه ورته حرام او یو څو بل سره جمع کې الله دې موږ ټول تد صحیح توبه توفیق را نشي اے دعا کو خو یو مرګري مطالبه کړي دا غم در توا مزور سره یو خبره زیاتو توجه وکړه یو مرګري ویلي چې ما ډېر مشکلات دي د دې جمعې کې به مرګرو لوي چې موږ نه پس دوه دو رکعاته نفل وکړي فهم راځي وزور سره داوا چې هغه خو د ځان د پاره ویلي تاسو د ورکاټو کې دا غنیتن پکې کوئی د ټول مد پریشانو ختمې دوه د پاره وکړي او به کیدا شي دا د ټول مد مزنه پس د ورکاټه نفر کوئی دا وایي چې الله شاه ویلي دا مشکلات پریشانای ختمې کی او په مخ د زمکه چې څومره امت په پریشانو کړي الله د ټول مشکلات ختم کړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ممتاز من أستاذان والدين تامروج واندو طول تواعنا وليهنا هنا مافتي يا رب كريما زمون ظاهر او باطن قائد او اعمال دا قران او سنت مطابق الله به مون کې څومره عیبونه او نقصانات دي یا رب ستاسو توفیق نه بغیر سند کیږي مونږه د توبې بیان او کو دي روح مو غوړه دو الله ما ته موجی تا او ټول مت د صحیح توبې توفیق راکړي یا الله مونږ ته د صحیح توبې توفیق راکړي پروردګار عالم په دې ملک او ملک نبار وکم زیتی چې مسلمانان په پریشانو او تکالیف کی الله ته د ټول امت پریشانای تکلیفونه مصائب لري کې الله دې کفار او تم هدایت وکړي الله دې کفار او تم هدایت وکړي دام ثابت لګان دی او استاد حبيب امت ته او الله کې نصیب کې هدایت ني او ثابت لګان ته سر ظلم کوي زیاته کوي تکلیف رسي نو الله آسماني او عذابونه هلاك او تباہ کوي پروردگار عالم سمر بیماران دي دایمی آرزی پکورون و اسپتالونو کتول و تشفای کامل و ارنسید کی اللہ بیماران و تشفای کامل آجل و ارنسید کی دچاپ منس کی دشمنی دی اللہ پا دوستی بدلی کی اللہ دچاپ بچی نشتانے کامل سوالح بچی اور طور کی او اللہ دچاپ بچی دوالدین و دستر و اخوانے کی کم مور اپلار چی دبچو دنا فرمانی نا پریشان دی یا الله د زړونو صاحب اختیار کړي ته د ټول امت بچی نه کار کړي الله دې د مور او پلار د سترګو اختیار کړي پروردګار عالم دا زړونو د حاضر دی او کوم غایب دی زموږ د ټول دینی او دنیوي حاجتونه دي ته په خپل رحم او کرم باندې پوره کړي الله زموږ او د دې ټول پریشانۍ ختم کړي الله دا قدمونه پر کو کې واچي د موږ د دین د تمام شوبو الله حفاظت وکړي د مدارس او د مساجد او د علما او طلباو پروردګار علما ته د غیبونو د مدارس او ضرورت پوره کړي موږ د مدرسې کې درس را روان د سکارونه کو دا دنه بار فرش ته زموږ بر دروازې دی دعا ورته وغواړي چلا دې ته د غیب او ناسواب جوړ کړي الله د غیب او د دې مدرسې ضرورت پوره کړي او الله دا تر قیامت پورې سره د نور مدارس او مساجد مراکز نه قائم دائم او ساتي او زګونګ او چا چې په دې کې سمند ترډه وایي الله دا عيد پاره او صدقه جاریه جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الأمير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الأمير المؤمنين صاحب الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير الأمير المؤمنين أسد الله وأسد رسوله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر